نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. छठे पारे का रुकू नंबर 13 है, आयत नंबर 57 से 66 तक। पारा नंबर 6, रुकू नंबर 13, आयत नंबर 57 to 66। पहले हम लफ्जी तर्जमा लिखेंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, لا تتخذوا، نا تم بناؤ، الذين، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، خزوان، مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذين ان لوگوں میں سے، اوت الكتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلكم تم سے پہلے، والكفار اور کافروں کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان والے یا ایمان لانے والے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب پکارے، وَإِذَا اور جب، نَادَيْتُمْ پکارتے ہو تم، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها وہ بنا لیتے ہیں اس کو، خزوم مذاق، ولعبا اور کھیل، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے، کہ بے شک وہ، قوم ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، هل تنقمون کیا نہیں تم ناراض ہوئے، منا ہم سے، الا مگر، ان اس لیے کہ، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، إلينا ہماری طرف، وما اور جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وأنا اور بے شک، اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں. قل کہہ دیجئے هل کیا انبیوکم میں بتاؤں تم کو. کتنا خوبصورت انداز ہے. کیا میں بتاؤں تم کو بھی شرم سات بری چیز کے. من ذالکا اس سے. مثوبتن بدلہ پانے میں. عند اللہ اللہ کے نزدیک. من لعنہ اللہ جس پر لعنت کی اللہ نے. وغضب علیہ اور غضبناک ہوا اس پر. وجعل اور اس نے بنائے. منہم ان میں سے. القردۃ بندر. والخنازیر اور خنزیر. وعبد الطاغوت اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. اولئک یہی لوگ. شرم مکانن بدترین ہیں مرتبے میں. وعدلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے. انسوا اس سبیل سیدھے راستے سے. و اور. اذا جب. جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس. قالو کہتے ہیں. آمنا ہم ایمان لائے. وقد حالانکہ تحقیق. دخلوا وہ داخل ہوئے. بالکفری سات کفر کے. وہم اور وہ. قد خرجوا تحقیق وہ نکلے. بِهِ ساتھ اس کے. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ. عَلَمُ زیادہ جانتا ہے. بِمَا ساتھ اس کے جو. کانو تھے وہ. یکتمون وہ چھپاتے. وَتَرَى اور تم دیکھو گے. کثیرن بہت ساروں کو. منہم ان میں سے. یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. فی الاثم گناہ میں. والعدوان اور زیادتی میں. وَأَقْلِهِمُ السُّحْت اور کھانا ان کا حرام. لَبِئْسَ البتہ کتنا برا ہے. مَا كَانُوا جو تھے وہ. يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے. لولا کیوں نہیں. ینہاہم روکتے ان کو. الربانیون اللہ والے. والأحبار اور علماء عن قولهم الإثم ان کے گناہ کی بات سے وأكلهم السحت اور ان کے کھانے سے حرام کو لبئس البتہ کتنا برا ہے ما کانو جو تھے وہ یصنعون وہ کرتے وقالت اليهود اور کہا یہود نے ید اللہ اللہ کے ہاتھ مغلولہ بندھے ہوئے ہیں غلت باندھیے گئے ایدیہم ان کے ہاتھ ولعینو اور وہ لعنت کیے گئے بما قالو بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان پھیلے ہوئے ہیں ینفقو وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّا اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے كَثِيرًا بہت ساروں کو مِنْهُمْ ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے طُغْيَانًا سرکشی میں وَكُفْرًا اور کفر میں وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی وَالْبَغْضَاءَ اور بغض انیمیٹی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک كُلَّمَا جب کبھی اوقدو انہوں نے بھڑکائی نارن آگ للحربی جنگ کے لیے یا لڑائی کے لیے اطفأها اللہ بجھا دیا اس کو اللہ نے ویسعونا اور وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں فی الارضی زمین میں فسادن فساد کی واللہ اور اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کرتا المفسدین فساد کرنے والوں کو ولو انا اور اگر بے شک اہل الكتاب اہل کتاب آمنو ایمان لاتے واتقو اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا البتہ دور کر دیتے ہم انہم ان سے سيئاتهم ان کی برائیاں ولا ادخلناهم اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم نعمتوں بھرے باغات میں ولو انہم اور اگر بے شک وہ اقام التورات قائم کرتے تورات والانجیل اور انجیل وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف من ربهم ان کے رب کی طرف سے لأکلوا البتہ وہ کھاتے من فوقهم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلهم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے منہم ان میں سے امتم ایک گروہ مقتصدہ معتدل ہے یا راست رو ہے وکثیرم اور بہت سے منہم ان میں سے ساء بہت برا ہے ما يعملون جو وہ عمل کرتے ہیں